أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مخکنا د حضرت ابراهيم عليه السلام واقع شروع او مسک شپق آیاتونه پرون داغی متعلق تفسیر تیر شجیہ دا دی ابراہیم علیہ السلام دو واقعی متعلق دی یا د نبی علیہ السلام قوم سر خبر اتری دی داغی متعلق دی دا دیش پگو آیتون نرستو ننی سبق کے بیا دی ابراہیم علیہ السلام واقعی شروع کی گی نمخ کے دی ابراہیم علیہ السلام سر خبر ذکر شوی قوم ته څه نصیحتونه کړی و چې تاسو د دې بوتانو عبادت کوئ دي تاسو له رزق نشي درکولې رزق په دعا سره د الله نه طلب کوئ اسبابو کې څه نشته د الله عبادت کوئ الله ته شکر وباسه نو ګڼ نصیحتونه ذکر شیو بیا د قوم جواب سو نو نن سبق کې الله تعالی فرمای په ماکان جواب قومه نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام الا ان قالقتلوه مگر دی دا خبر او کړه چې د قتل کې او حرقوه یا د اسوځوي نو دی جمله کې دا خبر یاد ساته یو مسل خدا چې دا خبر دی کله کړي و نو دا خبر دی په هغه وخت کې کړي و چې ابراهيم عليه السلام دوی ته نصيحتونه مکړو د نمرود سرم د ابراهيم عليه السلام مناظره شو د قوم سرم بازي مناظره شو او ابراهيم عليه السلام دې پوری مجبور شي چې کله دې غخپلې میلې ته لاړ او لسمه سپاره سورته انبیاء کې تیر شو چې اگر ټول بوتانه ولا ټوټه کړو یو غټ بوتي پرې خو د تبرګې دغه بوګا باندې کېو اغه یې چرالنو ابراهيم عليه السلام دې تاسو کو چې دا چا قتل کړی دی نو دی فتن یذکر هم یو قال له ابراهیم ابراهیم نو یو تن نه چې هغه زمونږ د دې بوتانو غیب بیانو دې را طلب کړ د خلکو مخ کې چې خلک به گواهی وکي او دنه تاسو کو نو ابراهیم علی السلام پر مایل بل فعله دا کار کړی چا کړی دی سو کې ذکر نو کو بیاو پر مایل کبیر هم هاذا مشر دې بوتانو دار یعنی ته پر د پسټ باندې پروت ته نور کار چا کړی دی نو درو هم نشو یو قسم توریا یو بل فعله دا کار کړی دی بیا پر مل کبیر هم هاذا او د دې بوتانو مشر دار انو بهر حال دې جن دا مطلب واغستو چې دا دې بوت ټوټې کړي دی ودا خو خبره ابراهيم عليه السلام دین ته پوسو کې کنه دا مشر دې نه ته پوسو کې دی خروغ دی دا نور خو چا قدرت کړی دی ودنه معلوماتو کې نو بهر حال دی هو بوتانو خبره نشی کوله او خبره دی لراله چې ابراهيم عليه السلام دی ملامت کړ چې داسې شی عبادت کوي نه پدر کوي نه zarar در کوي په تاسو دی افسوسی تاسو کې عقل نشته چې دا بوتان پیدا نشي ور کوله نو دغه ځای کې دی دا خبره وکړه حرقوه وانصروا الهتکم دی اوس وځوي بدل ته دوه خبرې دی یا قتل کې یا اوس وځوي په دواړو باندې د دې کاته طاقت او دواړه سنگینی سزاګانې وړه سزا تجویز نکړه سنگینی سزاګانې کې او بیا په هغه کې دک اختیار کړ چې دی اوس وځوي کچره تاسو د خپل بوتانو نصرت کوي امداد کوي نو دې اوس وځوي نو بهرحال د سوزولو انتظام دی وکړو لدلته کې تفصیل نشته خو دلته کې دا جواب کله په ماکان جواب قومي دا جواب هغه وخت کې و چې کله ابراهيم عليه السلام دوی ته دعوت ورکړ د بوتانو عجزې بیان کو چې ګوره دی کو ترشل او دی ځان بچ نه کو او دی روبل لو دی ملامت شو نو په دغه وخت کې بیا د دې جواب داو او دا جواب د دې ځکه چې کله کم سړی دلیل کې ناکام شي په مناظره کې به شور جوړي یا جګړه جوړي خبر روانه یا چې طاقت یې نه طاقت نه کاري بچون کې د دې خودي وخت کې طاقت او دلیل خودي سره او نه کاني ابراهيم عليه السلام خبر حق واچې سپایدې نشي ورکولې نو دې د خپل زور نه کار واغستو وایي قتل کې وایي اوس وځي الله تعالی فرمایي فانجاه الله من النار الله تعالی ابراهيم عليه السلام ته نجات ورکړه نجات څنګه ورکو تفصيل مخکې تیر شو بس د الله تعالی د سګرانه د الله د طرف اور ته اډر وشي چې بردم و سلام په دې باندې يخشع او سلامتي حواله شي نو بس دغه د الله حکم او دغه طریقې سره الله جل جلاله حفاظت کو د ابراهيم عليه السلام نه نجات نه مراد دغه حفاظت ته فنجاه الله من النار الله تعالی نجات ورکړ ابراهيم عليه السلام ته ان في ذلك لآيات لقوم او يقينا الله تعالی فرمای په دې کې دلیلونه دي آیات لقوم دا هغه قوم د فرای یؤمنون چې ایمان لري نو هغه دلایل سړي هغه دلیل دا لري چې ابراهيم عليه السلام په حق باندې حکم په باطل باندې او دلیل به کې دام دي چې قوم په باطل باندې ابراهيم عليه السلام وتر نصایح کړیو انبیا چې راضي نو د هغه خبره په حق باندې او دا غرنګي هغه چې تکذیب کړو هغه په نه حق باندې دا هغه خبره باطل و او لا آیات عبرتونه دي زمونږ استاد لپاره مکه عبرتونه چې کوم خلکوم د انبیاو اتباع کوي چې څنګه الله انبیاو ته نجات ورکو الله تعالی به دې نجات ورکړي که ارنګ مشکلات او پریشانو کې د کوپارو د طرف واچول شي نو الله جل جلاله به نجات ورکړي څنګه چې الله تعالی ابراهيم عليه السلام ته نجات ورکړو نو په دې کې دلایل دي آیات دي نخې دي دا قوم د پر چې پچا کې ایمان وی مطلب دا دی د دین په وخت کې به امتحانات راځي او د امتحانات په وخت کې به الله نصرت راځي عام طور د الله نصرت چې راځي نو په وخت د امتحانات کې راځي نو څنګه چې الله تعالی دغه نصرت کو دغه رنګ به الله تعالی د مؤمنانو نصرت کوي داغه لپاره په دې کې نخې موجود دي ابراهيم عليه السلام ډېر نصيحتونه کړې په هغه نصيحو کې ورپسې آیات کې یو نصیحت د ابراهيم عليه السلام الله تعالی بل را نقل کړي اوږي کې زموږ استاد لپاره سبق دي وقاله او پرمایل ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم يقينا د بوتان چي دي دا تاسو نسل دي من دون الله ما سوا د الله نه ما سوا د الله نه نسل دي او سانن د بوتان دي او مودتن دام نسل دي دا سبب د مودت نسلم دي د بوتان د سره پرا او سانم مودتن دا بوتان چي دي دا تاسو نسل سبب د محبت پما بین دستاسو کې بین کوم په میت دستاسو کې فل حیات دنیا په ژوند د دنیا کې ابراهيم عليه السلام پر مهال زیات نه زیات استاسو د محبت سبب دی اې د دې دا مطلب نه دی چې کینه د بوتان استاسو په مس کې محبت به راځي ځکه هو کانی دی خو دنیا کې عام طور دا کلچر دی چې په یو دین باندې خلک راځي مشینو کا حق او باطل دی دغه په خپل مس کې محبت دی اس کے اندوان دینو ادوانو ادوانو سره محبت شته او کنيشته ټولیو مندر تر ازینو بس یو ځای جمع کیو چې کمزه کې اجتماع راځي او یو بل سره نظریه نیوې نو نظری په بنیاد باندې یو بل سره محبت دي کا حق یو کو باطل شيغانو ته وګوره اندوانو ته وګوره عیسایانو ته وګوره عیسایان دي صحیح ملکونو مددونه کوي دهریانو ته وګوره ټول دنیا کې دا یو کلچر چلیږي چې په کم ملت او په کم نظریه باندې خلک راوندي داغه په خپل مس کې محبت دي نو ابراهيم عليه السلام مطلب دا نه دي چې دا بوتان تاسو کې محبت پیدا کوي بیا خدا نه پښوا حالانکه ابراهيم عليه السلام مخکې ولسمه سي پاره کوي چې دا نه په در کول شي نظر در کول شي په تاسو دی افسوس چې د عبادت کوي نو معنا دا ده یو کلچر دی بس تاسو پر راغونډې یو نظریه ده غلطه دغه نظریه بنیاد باندې تاسو راغونې بس یو سبب د محبت ته خو صرف په دنیا کې او ثم یوم القیامت یکفر بعضکم او بیا پرز د قیامت باندې با انکاری شی باز دستاسو نه د باز نه کفر بو کی باز دستاسو په باز باندې کفر نه مراد انکار دی کفر او ایمان دنیا کې دی الته انکار دی باز نه مراد باز دادی چې دا کافران به یو بل مسجد خپل نه انکار کوي که یو ته وي تاسو ګمرا کړم بل به انکار کړ کبل وي تاسو ګمرا کړم بل به انکار کړ خبره ځه تل یا دا بوتان ته ګټ لخته په عقل ورګي نو کدی ډیر دی بوتانو ته چې موږ تاسو عبادت کړی به خپل کار کړ زموږ عبادت موږ په سبانې پوي نو یا دا عابدین او معبودین به یو بل نه انکاریان شي یا دا کافران خپلو کې هم یو بل نه انکاریان شي او دوړه معنی سیدی قران کې زې په الله جل جلاله د دې ټول مانو صراحت کړل لکه ما کانو ایانه یعبدون چې رچا عبادت شوی به موږ ته عبادت نه کړی ایت پته نه ده ګټو د څه بدل او بل ځکه الله پرمای چې کله جمع کړی شي کانو لهم اعداد یو بل به دشمنان شي او کانو بی عبادتهم کافرین مثلا د ملائکه عبادت شوی هغه به د دې عبادت نه انکاری شي زمون په حکم نه کړی موږ ته نه کړی موږ مستحق د عبادت نو بل ځکه راځي او بل سره برشتینه کې يرجع بعضهم الى بعض للقول بل ځکه الله تعالی پرمای چې کم یو ډل ځي مثلا اندوان زینو چې مخ کې کم اندوان تلینو لعنت اوخته په یو بل باندې لعنت وي الله دې تاسو لعنتیان کی خبر ده تعالی په یو بل باندې الله دې د خپل رحمت نه لري کی الله دې عذاب در کی نبی التبا دغه خبرې نو ابراهيم عليه السلام هم دا خبر وکړه ابراهيم عليه السلام چوره دنیا کې بس یو ذریعہ د محبت ته اخرت کې بیا دیو بل نه انکار یانه یلعن بعضکم بعضا بعضی په بعضو باندې بیا لعنت وای و ما واکم النار او زیبم ټکانه د عبادت څخه پیدا د بوت نه درګی و مالکم من ناصرین او استاذ د پره بسوک مدد کوونکی نی بیا دې کې لګ وضاحت وره بیا په دې زبانه بل خبره ختم چیو د باطل فرست او محبت ته هغه پیدا نور کی او دا خبره ابراهيم عليه السلام وکړه او دا خبره زمون په ملت کې مدک خبره ده د کې شک نشته دا خبره یقیني ده او یو محبت د حق پرست ده خبر ځین تعالی هغه یقیني طور په آخرت کې پیدا مند نه پغه کې شک نشته لکه په هغه کې صحیح روایت د موطا امام مالک رحمت الله له روایت ته او صحیح روایت ته ابو ادریس قولانی او تابعی دی دویز دمشق تلالم ال تک یو ځوان ناستو او دا غاخونه سلور غاخونه مخامخ سم چمکیدل او چې خلکو کې بس اختلاف شونه اغه طرف ته بلړ او بس چې اغه په فیصله وکړ نو خلک به داغه په فیصله واپس شي ما چا نه تاسو کې دا سوک دی لایو چې دا معاذ ابن جبل دی نبی صلی الله علیه وسلم مشهور صحابی دی دله نبی علیہ السلام مخصوص ځای مقرر کړو ما سره یمن کسانو اوسم دغه هغه اصل مسجد شتا نور غټ کړی د خو چې د نبی علیہ السلام د کوم غرونو مسجد ځای خولو نو هغه یمن ول ملګرو ماته وی هغه مسجد د اوسم موجود دی نو دی بل تکیو د قزا کولا خلکو ته مسائل بیانو نو دی وی چې سباشو دا تابع وی چې سباشو نزه وختي لړم خدای زمانه وختي جمعات تراغله او جمعات کې نپلو نکول ایما ته انتظار کو موزی کو چکل موزو کو موزی برابر کو نزو در عالم مخامخ د طرفه مخی طرفه سلام می پیوچو ای بیا ما ته پر ما ته وی چې والله انی لو حبک لله زدا الله د پرستا سره محبت کوم و یغه ما ته قسم را ک چې الله قسم را ک په الله باندې چې ما سره د محبت ایما ته چې الله په دویما پر قسم را کو چې قسم دی په الله باندې ما سره د محبت و ایما دویما پر قسم هوړو وې پدریمه پیر باندې قسم را کپا الله تعالی باندې چې په الله دستا قسمی چې ما سره د محبت دی وې ما وته درې پیر قسمی به ما ته وی چې خوشاله شه و ما ته وی چې خوشاله شه ما د نبی له سلام نه اوریدلې دي چې الله تعالی په خپل پرمای حدیث قدسی دی سی وره الله تعالی په خپل پرمای چې واجبت محبتي للمتحبين فيا زما محبت واجب دی د هغه خلکو لپاره چې کوم محبت کی په خپل مسجد زما ده وایي اکی په یو مدرسې کې دی کې په یو مسجد کې دی ک تبلیغ کې دی هم محبت پیا کې اخلاص ته اشاره ده چې محبت د چا لپاره دی د دنیوي اراز او د لالچ ته پر نه دی بلکې د چا لپاره دی د الله لپاره د الله د دین لپاره والمتجالسین فیا او نبی علیہ السلام پرمایلی چې الله پرمای زما محبت د غید پر لازم دی زو سره محبت کوم ثواب پور تور کوم چې کوم خلق زما ته وجه او بل سره ناس ته پاسته کوي صرف د الله لپاره دنیوي اراز او دنیوي مفاد لالچ پکې نه او دریم لپاره دا وی ول متزاورین فیا او زما محبت هغه چا د پر واجب دی چې کم خلک زما د وجه دی یو بل زیارت کوي دی یو بل ملاقات لزم بنیادی په کې دنیاي لالي چې غرض نه زما دینی او زما او به اوپر مل والمتبادلین فی او زما محبت الله تعالی واجب دی دا غا چاره پره چې خرچه کوي خپل نفس او جان او وخت خرچه کوي خو زما د پاره دنیاي سه راضی پکی نه دا سلور ول صفات الله وی چې زما د پاره زما د پاره محبت زما د پاره ناس دی زما د پاره ملاقات او زما د پاره خرچی نو دا سه خلکو سره زما محبت الله تعالی فرمای لازم دی او بل یو روایت هم ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چا د الله د لپاره ورکو کړ نو د خپل ایمان کامل کو او چا چې د الله د لپاره منع وکړه نو د خپل ایمان کامل کو ایمان کې کمال پیدا کړي او الله تعالی بل ځکه فرمایي په دې اجتماع سي پارکې براشي چې ټول څومره دوستانی چې د دې او بل دشمنانی إلا المتقين مگر پرهیزګار او نیکان خلق زکه دای محبت چا لري د الله لري له خلاصه د آیات دا شو دنیي څومره کلچرونه چې دي د اغه صرف د کلچر د وجه او د نظریه د وجه په دنیا باندې یو بل سره محبت دی او چې کم دینی محبت ته دینی ملاقات ته دا ټول سيزونه جديد وجه الله محبت کې چې الله محبت نو الله خپل محبت ول جهنم ته نه لګي خبرنده اندر لګنه خپل محبت ول الله جهنم ته نلی نو دی آیات کې چې کوم محبت صرف دنیوي مفید دی هغه د کفارو او د غلطو خلکو محبت دی کم چې د مسلمانانو او د نیکانو خلکو محبت دی هغه دنیا کې مفید دی آخرت کې مفید دی او قبر کې مفید دی مفید دی جنت پورې انسان ورسې فما كان جواب قومي نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام الا ان قالوا مگر دا چې ودوي او قتلو قتل کېدل را او حرقوه یا اوس وزوېدل را ندی اور بل کا پاګه کې واچو فان جاء الله من النار الله نجات ورکدتا من النار دورنا فان جاء الله فصلى نجات ورک ابراهيم عليه الصلاه والسلام تا من النار دورنا ان فی ذلک یقینن پدی کې لا آیات خامخ دلائل او نخدی لقوم یؤمنون دا قوم د پره چې ایمان راوړي وقاله ابراهیم علیه السلام انما اتخذتم من دون الله یقینا هغه چې تاسو نسلی دي ما سیوا د الله نه او سانم مودتن بوتان د پاره د محبت او بینکم پما بین تاسو کې فل حیات دنیا نو د پجون دنیاوی کې یا هغه چې تاسو نسل دي او سانن بوتان مودتن د پاره د محبت په میستا سو کې په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ثم یوم القیامت او بیا پرز د قیامت باندې یکفر بعضکم ببعض انکاری بشی باز دستا سنا د باز نورنا یا کفر بو کی باز استا سو انکاری بشی باز استا سو الہان ببعضن د باز نورو ینه چې چا عبادت کړی دی وای لعن بعضکم بعضا ولانت بوای بازی بازی باندې و ما او بازی دستا سو بازن په بازی باندې و ما او کوم النار او زستا سو وطن اصلی ستا سو او زاد ورتلوس تاسو النار دا بوري نو دا دنیوي محبت به پور سر او په انکار سر بدل شي وما لكم او نبي استاز د پارا من ناصرين اسوك امداد کوونکی الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله مد سعد عافيت فرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب یا الله دنیا اخرت رسوانه وصلی یا الله کریم خدای ظالمانو زور نو وصلی یا الله کریم خدای اتفاق اتحاد را نصیب یا الله کریم خدای کوم خبره چیز ذکر شو چې الله د الله د پر محبت ته د الله د پر ملاقات ته د الله د پر ناس ته پاست د الله د پر وخت مال جان خرچ کول دي یا الله کریم خدای د اخلاص مونږه پیدا کی یا الله د سلور وړ اعمال د الله د پر مونږه پیدا کی یا الله د الله محبت مونږ ته نصیب کی دا محبت قبر اخرت کې زمونږه پکار راولي یا الله ترازی شکر الله د نصیب وسو